mi zločin kad u noći tako brzo nestaneš. Ne mogu da sanjam tvoje oči, želim to da prestane. Đavoli me zovu, nude lovu i noći besane. Zovem turu novu za ekipu moju u separe. Htio bi da stanem, ali je kasno jer već je pola pet. Ne čekaj me majko, ove noći tvoj sin je oduzet. Ne čekaj da svane, sve bih dao da bol mi produže. Sipaj mi još malo, jer ja sam oduzet. Samo zimi, više ne mogu da se smirim. Više ne mogu da se smirim. Ja savršeni zločin kad u noći tako brzo nestaneš. Ne mogu da sanjam tvoje oči, želim to da prestane. Đavoli me zovu, nude lovu i noći besane. Zovem turu novu za ekipu moju u separe. Htio bi da stanem, ali je kasno jer već je pola pet. Ne čekaj me majko, ove noći tvoj sin je oduzet. Ne čekaj da svane, sve bih dao da bol mi produže. Sipaj mi još malo, jer ja sam oduzet.